Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS prezentuje jedynki na listach. Koalicja Obywatelska 6 najważniejszych test programowych. Za chwilę polityczne podsumowanie soboty. Wypadek szybowca w Krośnie. Ranny został pilot. Pod Grunwaldem ponownie wygrały wojska polsko-litewskie. Inscenizację słynnej bitwy oglądało ponad 30 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Warszawie, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w okręgu podwarszawskim. Między innymi ci politycy będą jedynkami z list PiSu podczas jesiennych wyborów do Sejmu. Nazwiska otwierające listę w 41 okręgach przedstawił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, 25 osób, które otrzymały jedynki, nie było na tych miejscach w poprzednich wyborach. Zmiana więc jest daleko idąca. Nie ma co ukrywać, że w pewnej mierze związana z wynikami wyborów europejskich, ale także związana z tym, że 8 można różnie liczyć, bo oczywiście różnie można liczyć młodość. Można powiedzieć też, że w 9 okręgach mamy kandydatów młodych, zarówno metrykalnie, jak i młodych w sensie trwania kariery politycznej. Jutro z kolei ma się rozpocząć przedwyborczy objazd polityków PiSu po Polsce. Zainauguruje go piknik w gminie Gust z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. A my zostajemy przy polityce. Wprowadzenie związków partnerskich, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie 13. emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 roku. Między innymi takie tezy programowe zaprezentował w Warszawie Grzegorz Schetyna, lider PO, podczas forum Koalicji Obywatelskiej. Zaczniemy od aktu odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia. Wszystko to, co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne. Prawo musi być jasne i równe dla wszystkich, gwarantujące niezależność sądów, równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli. W programie znalazł się też postulat obligatoryjnego przeprowadzenia referendum w przypadku zebrania pod wnioskiem o głosowanie 1 000 000 podpisów czy możliwość oddania głosu przez internet. 56-letni pilot został ranny w wyniku upadku szybowca, do którego doszło w Krośnie. Przytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Szybowiec spadł prawdopodobnie po tym, gdy pilot podchodząc do lądowania zahaczył o drzewo i słup energetyczny. Policja podała, że mężczyzna jest uczniem pilotażu. Teraz zagranica. Nicea organizuje pierwsze uroczystości związane ze Świętem Narodowym Francji, Dniem Bastylii, od czasu zamachu sprzed 3 lat. 14 lipca 2016 roku napastnik wjechał ciężarówką w tłum na promenadzie. 86 osób zginęło, a 206 zostało rannych. Na prośbę rodzin ofiar ataku terrorystycznego pokazy odbędą się już dzisiaj wieczorem, a nie 14 lipca. Powrót do tego obyczaju ma według władz miasta być świadectwem tego, że Nicea wróciła do normalnego życia. Sztuczne ognie zostaną odpalone z barki zacumowanej w pobliżu nadmorskiego bulwaru. Tymczasem 14 w Villa Massena odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci ofiar zamachu, a w ogrodzie Alberta I koncertować będzie Orkiestra Filharmonii Nicejskiej. O godzinie 22.33 dokładnie o tej, o której miał miejsce zamach, na niebie pojawi się 86 świateł, tyle ile było ofiar ataku. Tymczasem w Paryżu przez cały weekend obowiązywać będą zarządzone przez prefekturę zaostrzone środki bezpieczeństwa. Dzisiaj w remizach strażackich odbywają się tradycyjne bale organizowane z okazji 14 lipca. Jutro na polach elizejskich ma się odbyć defilada wojskowa, a wieczorem pokazy sztucznych ogni. Stąd mobilizacja 2,5 tysiąca policjantów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze żywa lekcja historii. Po raz kolejny Zjednoczone Wojska Polsko-Litewskie pokonały rycerzy zakonu krzyżackiego. Pod Grunwaldem odbyła się 22. inscenizacja bitwy, w której uczestniczyło prawie 1500 rekonstruktorów. W tym historycznym miejscu niech głos najpierw zabiorą rycerze. Wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu, śle przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze. Pomoc do zbliżającej się walki. Miecze ci u nas dostatek, ale i te dwa przyjmiemy jako symbol zwycięstwa. Chorągiew Mazowiecka, księcia Janusza. Jesteśmy bardzo ciężko zbrojni. Powrót strzelców, znowu naprzód, szlagen. Inscenizację oglądało ponad 30 tysięcy osób. To był serwis Trójki.

Zdecydowanie. Myślę, że tak. Nie, nad chwili bym się nad tym nie zastanawiał. A co było pierwsze? Przyjaźń czy jakieś powiązanie artystyczno-muzyczno-intuicyjne? Właśnie u nas najpierw była przyjaźń, a potem muzyka. Jak mówią, to jest najlepszy... Dokładnie, to jest przepis tak. na sukces. I powiedzcie, pozostaliście w tej dużej przyjaźni do dziś? Zespół, no wiadomo, no to są emocje. O, Kuba kręci głową. Kuba kręci głową, ja się śmieję. I tak to sobie trwa właśnie. Dzięki, Kuba. Nie, no oczywiście, że tak. Myślę, że ciężko byłoby rozwijać się i robić teraz lepsze rzeczy, gdyby ta przyjaźń gdzieś tam znikła po drodze. Myślę, że tym bardziej jest umocniona, bo często jest stawiana na próby, więc to jest bardzo mocny fundament. Ale czy to, że najpierw była przyjaźń, znaczy, że ten pierwszy moment, wasze pierwsze spotkanie w Poznaniu, to ono nie miało charakteru muzycznego? To nie było gdzieś na koncercie, w sali prób? Miało tło muzyczne. Czy charakter, to bym nie powiedział, ale tło muzyczne na pewno było. Bo macie już wysoko postawioną poprzeczkę. Bartek pamiętał, co miała na sobie Iwona, kiedy ją zobaczył po raz pierwszy, więc uwaga! O nie. Tutaj to jest inna sytuacja, bo my chodziliśmy do jednej szkoły, więc widywaliśmy się bardzo często. Codziennie się widywaliśmy. Ale była to ta sama klasa, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, Kuba jest ode mnie rok starszy. Kuba był... Wciąż jedno z was mogło być tą zdolniachą, która przeskoczyła rocznik. No niestety ja nie byłam tą zdolniachą. Cały czas się trzymałam w tyle. Ja zdałem wszystkie klasy, więc... Ja prawie też. A byliście dobrymi uczniami? Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole? Biologia. Ja byłem dobry ze wszystkiego do pewnego momentu. My chcieliśmy bardzo iść na medycynę, ale nam Dumplings pokrzyżowało plany. Jest ale jesteśmy opcja. Ostatecznie z tego zadowoleni chyba. Jesteśmy lekarzami ludzkich dusz. Dokładnie. Jest opcja, że już dożywotnio wam te plany pokrzyżowało i że ten pierwszy plan jednak nie był tym, leczymy, który... Leczymy w inny sposób. Nie mów tak. Podobno każdy człowiek ma jakieś 8 lat, żeby zająć się czymś innym przez całe swoje życie, więc tych dziedzin pozostaje kilka do rozwoju. Ostatnio miałem taką rozmowę ze znajomym. W ogóle jest teoria, że jeśli chcesz coś osiągnąć, daj temu 4 lata maksymalnego wysiłku i dopiero po 4 latach możesz sobie powiedzieć, że to nie było to. No, na studia medyczne to nie starczy, co prawda? Nie, nie, nie. No to my zaraz będziemy mieli 8 już z tam. Za niedługo 10-lecie, słuchaj. No potem 2 lata później tak. No. Zleciało, prawda? Bardzo. Fajnie przed 30 mieć 10-lecie. I fajnie, myślę, też tak życiowo mieć jakiś duży wynik czegoś, że coś się utrzymało, coś się buduje. Myślisz, że to jest duży wynik już? A ty nie? Kuba, czego ty chcesz? Ja myślę, że jestem z nas dumny, ale jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, wiesz, mamy dużo marzeń i całe szczęście. A jak wam się żyje z Rajem? Widzieliśmy się w Aksamicie, kiedy się ukazywał, kiedy wszystko było takie świeże i takie nowe, i takie pierwsze, i takie piękne. A teraz po kilku miesiącach, jak jest? Bo żyje nam się z Rajem cudownie, koncerty są bardzo energetyczne, zresztą zaraz zobaczysz. Zobaczę. O 19 wychodzicie na scenę, tak? Jest pięknie. Jest to prawdziwy raj. Wykrakaliśmy sobie raj. Jest raj, bo zawsze chcieliśmy grać dużo koncertów, a teraz to się dzieje. Ostatnio mieliśmy pierwszy raz w życiu taki wyjazd 10-dniowy, więc no to jest spełnienie marzeń życia na walizkach, ale my to bardzo lubimy, więc to jest super. I też widać różnicę w odbiorze jakby tego materiału na żywo, jak ludzie reagują i że ta publika się powiększa z roku na rok i po każdym płycie. I przez to, że ten album jest napisany w całości po polsku, też jakby ludzie mogą brać jeszcze większy, czynniejszy udział w koncercie i to jest taka wzajemna wymiana energii, która nas tylko i wyłącznie napędza, żeby grać jeszcze więcej i więcej. Chyba dawno zespół The Dumplings nie był tak zapracowany od początku swojej kariery. Mieliście taki moment, pewnie mieliście, kiedy wyszliście na scenę i to trochę was ścięło na myśl o tym, ile ludzi jest. Przyszło was posłuchać. Pamiętacie, gdzie to było, który to był koncert? Ja pamiętam. No, ale myślę, że myślimy o tym samym. Opener. Niebieski namiot, no. Tak, niebieski namiot, opener. Byliśmy jeszcze naprawdę na początku. Graliśmy koncert o 1 w nocy. Ja się przebudziłam, ponieważ spałam przed tym koncertem. Przebudziłam się, wskoczyliśmy na scenę i zobaczyliśmy ilość ludzi pod sceną i to było coś niesamowitego. Tak, to są niewiarygodne zupełnie rzeczy, szczególnie kiedy zaczyna się ta wymiana energii między... Justyna, na przykład zdarzyło ci się już skoczyć w tłum? Nie, ale Kubie się zdarzyło, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem takich wygibasów, ponieważ ja jestem bardzo ostrożnym człowiekiem i nie skoczyłabym w tłum. To jest poza moją wyobraźnią. Ale Kuba skoczył na orężu kiedyś w tłum, jak graliśmy z orkiestrą. W zeszłym roku, tak. Tak. No i jak było? Ja już w ogóle, no, jeśli chodzi o crowdsurfing, to mam jakieś tam małe doświadczenia z przeszłości, ale jak ostatnio wypadek, który miał Smolasty, pokazał, trzeba to robić ostrożniej z głową. Ja nikomu krzywdy nie zrobiłem. Mam z tego całkiem zabawny filmik nagrany. Jest to fajne wrażenie, fajne wrażenie. Myślę, że kiedyś to jest jeszcze do powtórzenia. Ale ja mam też tyle do robienia na scenie, że nie mogę tak po prostu sobie odejść i zostawić wszystkiego. Więc liczę, że w końcu scena kiedyś to zrobi. Nie, ale wracając tutaj właśnie do duetu, fajne jest to, że jeżeli jedna osoba nie chce czegoś wykonać, to zawsze może to zrobić ta druga osoba. No tak, to rzeczywiście to jest cenna uwaga. Swoją drogą, wracając jeszcze do crowdsurfingu, zawsze myślałam o Courtney Love, która w tych najgorętszych latach zespołu Hall właściwie nie było koncertu bez jej rzucania się w tłum. Courtney była zawsze w krótkich sukienkach. Proszę, Justyna. Jak ona to robiła? Nie, jakby nie. W ogóle robi mi się słabo na tą myśl. Tak, no. mnie też to zdecydowanie... Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które pozostają dla mnie wielką zagadką lat 90. Nie wiem, o co wam chodzi. Przyjemność niebezpieczeństwa. Tak, dokładnie. A był jakiś koncert, na którym ostatnio byliście? Co jakiś czas lubię was o to zapytać. Który zrobił na was wrażenie? Nasz. The Strokes na Openerze. No właśnie, jak było? Mi się bardzo podobało. Chłopaki są, nie rób mi tego. Chłopaki są w formie. Super to brzmiało, mimo że padał deszcz i byłem cały przemoczony, tak jak zresztą reszta przyjaciół, która z nami została na tym koncercie, to nie było ważne w tym momencie. Ja niestety na tym koncercie nie byłam, a kocham The Strokes. No. Ale robiłaś co innego przyjemnego. No tak. A co zobaczymy dzisiaj tutaj? Bo to też koncerty i trasy też mają swoje etapy. Też coś dołącza do setlisty, coś wypada, coś dostaje nowy aranż, coś jest zrobione tak, że widać, że kocha to publiczność. W jakim jesteście teraz momencie, jeśli chodzi o waszą setlistę? Dziś mamy gościa. Mamy gościa specjalnego, którego już ogłosiliśmy w internecie, więc możemy powiedzieć, że jest to Tomek Makowiecki, z którym zagramy naszą najsmutniejszą piosenkę, Przykro mi. I cieszymy się na ten duet bardzo, ale też musieliśmy niestety skrócić naszą setlistę, ale będzie ona bardziej energetyczna. Wyciągnęliśmy to, co najmocniejsze. Tak, to jest jedna z rzeczy, które są naprawdę wyzwaniem podczas męskiego grania. Co jest tajemnicą tajemnicą, a co już jest ujawnioną tajemnicą tajemnicą. I naprawdę zawsze myślę, będąc na antenie, czy ja mogę już o tym powiedzieć, czy nie, więc dziękuję, że mnie tutaj wyręczyłaś. Zresztą, jeśli chodzi o osoby, które są teraz przy trójkowych mikrofonach, to nie jest koniec tajemnic, jeśli chodzi nie. o ten wieczór. A zapracowane lato przed wami? Nie nazwę tego zapracowanym, bo jak człowiek lubi to, co robi, to ani jednego dnia nie przepracowuje. Więc mogę powiedzieć tak, dużo wyjazdów przed nami. Dużo. Dużo pięknych koncertów jeszcze. No i jeszcze męskie granie. No i jeszcze męskie granie. Oczywiście. Justyna, ile książek pakujesz na jeden wyjazd? Ojejku, przeważnie mam dwie książki prozy i tak z trzy poezji. Tym razem mam ze sobą biografię Marqueza, którą czytam, i Welbecka, Serotoninę, której jeszcze nie zaczęłam. To jest chyba książka, która jest, mam wrażenie, w połowie bagaży uczestników tej trasy. Właśnie tak, ale i też podzielone są zdania. Mocno, bardzo... tak. Czy generalnie jest trochę grafomanem, ale to trzeba lubić. No właśnie, tak. Justyna to oczywiście, wiadomo, musi być mały kącik literacki, jeśli chodzi o nasze spotkania i nasze wywiady. No dobrze, wszystko z rozmowy wynika, że wszystko dzieje się dobrze w świecie The Dumplings. Zawodowo tak. Dzięki. Zawodowo tak. Justyna, gdyby... Brzmiało groźnie. Justyna, chcesz o tym porozmawiać? Pomyślałam, że gdyby w ogóle się działo dobrze, wszystko i wszędzie, to z czego byłyby te piosenki, powiedz mi? No tak, ale wiesz. No właśnie, smutek pisze wiersz. Ale ktoś czasami tak dobrze doświadczyć radości. Kurczę. Jaka jest najszczęśliwsza piosenka, jaką napisałaś? Albo byłaś najszczęśliwsza, kiedy ją pisałaś? Słodko słonecznie. Nie gotujemy. Co? Zdecydowanie nie gotujemy. A właśnie, To chyba inaczej pamiętam. Zakończmy w takim razie, skoro wywołałaś. Jeśli dzielicie się wszystkim mniej więcej podobno, jedno gotuje, drugie nie bardzo, jak to jest? Z umiejętnościami kulinarnymi w The Dumplings? Ja umiem gotować, ale nie mam dla kogo, więc nie gotuję. A jeśli mam dla kogo, to robię to z wielką pasją. Nauczyłam się gotować z jakiś rok temu. Kuba, w najbliższy wolny weekend przychodzisz do Justyny na porządny obiad. Zapraszam cię, Kuba. Wiesz, że nigdy zaproszenia nie dostałem. Ale to patrz, zapraszam cię, powiedziałam, że... Dlatego to lepiej tak, wiesz, zrobić ofiarę z siebie. Słucham? Chcesz się pokłócić? I tak, za chwilę The Dumplings przejdą do historii przed swoim koncertem na tegorocznej trasie Męskiego Grania, więc kończymy w tym momencie naszą rozmowę. Póki jeszcze jesteście duetem, przed 18 słuchaliśmy Przykro Mi, jak wiecie, uwielbiam ten utwór. A teraz będzie Frank. Dobry wybór? Wspaniały. Najlepszy. Najlepszy. Dumplings, Frank, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Ci bardzo. The Dumplings, płyta Raj. Jak te piosenki brzmią na żywo, będzie można przekonać się w Poznaniu. Punkt 19. Innymi słowy, pożegnam się z Państwem i pobiegnę na koncert The Dumplings. Przed chwilą Justyna powiedziała, że jednym z gościem ich koncertu będzie Tomasz Makowiecki. I to są właśnie takie sytuacje artystyczno-towarzyskie, na które trzeba być tutaj zawsze gotowym na każdym z koncertów, w każdym z miast. Nigdy nie wiadomo, co zdarzy się na scenie. Co dzieje się teraz pod sceną i wokół sceny podczas koncertu Wonky One, na to patrzę, bo jestem od tej sceny dosłownie kilka metrów. Trwa wspaniała zabawa w pełnym, pięknym słońcu, co mówię z taką ulgą. Naprawdę, proszę mi wierzyć, byliśmy tutaj mocno zatroskani aurą, ale sprzyja dzisiaj zdecydowanie męskiemu graniu. Wracamy jednak do wspomnień, zanim jeszcze jeden duet w dzisiejszej audycji, zanim duet Tęskno pojawi się przy trójkowych mikrofonach. Wspominamy dotychczasowe edycje trasy Męskie Granie, szczególnie te pierwsze. Prosiłam o Państwa wspomnienia i za takie dziękuję, które przychodzą na adres anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Magda na przykład wspomina koncert z 2010 roku, była w Gdańsku, pisze. Był strasznie upalny dzień, było to gorące lato, koncert był w centrum Stocznia, klub pewnie na maksymalnie 2000 osób. Było świetnie, kameralnie, żadnego ścisku, trio Waglewskich, Maleńczuk, Abradab, niemal na wyciągnięcie ręki. Tylko kobiet na scenie brak, ale to też miało swój urok, pisze pani Magda. Jeśli mają Państwo ochotę wspominać pierwsze koncerty rok 2010 i 2011, właśnie Państwa uczestnictwo na tych koncertach, proszę koniecznie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Teraz ja już wreszcie mogę dołączyć do wspomnień, bo w 2011 roku byłam już na tej trasie i to jest jeden z moich momentów tej właśnie trasy. Męskie granie, rok 2011. I'm sure. ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No, kilka interesujących tytułów pojawiło się przez te wszystkie lata na koncertach męskiego grania. Były już dzisiaj, Piotrze, nie słyszałeś tego, Piotr Stelmach obok mnie, kobiety nam wybaczą teraz. Ale nie o tym. Chciałam cię zapytać, bo jesteś jednak bliżej ode mnie. Ja tylko na to patrzę, ty też słyszysz, bo na koncercie Wonky One mam wrażenie odbyło się jakieś totalne szaleństwo. A ty wybaczasz? Zadałam to pytanie Justynie Święs. Ona odpowiedziała, że tak. Ja cieszę się, że nie muszę odpowiadać na antenie na takie pytanie. Ja powiem tak. Jedynym właściwie zdaniem, które mogłoby być recenzją dotychczasowego szaleństwa na koncercie zespołu Wonky One, jest to, co powiedział Paprodziad 10 minut temu, zwracając się do publiczności takimi oto słowy. Każdy przytula osobę, która stoi obok niego, której nie zna. I zaczęła się, przepraszam za kolokwializm, jazda. Proszę Państwa, no to tradycją tych koncertów są dwie rzeczy, jak ja to pamiętam ze swojej perspektywy, że Paprodziad zawsze daje mi maskotkę albo coś, co mam na siebie założyć, zapowiadając ich występ. Teraz mi dał taką pluszową zabawkę mniej więcej wielkości metra. A druga rzecz, że tam się zawsze zadzieją rzeczy nieobliczalne. No więc teraz sobie proszę to mniej więcej zwizualizować. Jest 10 tysięcy ludzi i już myślę, że publiczność wrze. Każdy przytula osobę, która stoi obok niego, której nie zna. I ludzie to zrobili. I jest fantastycznie. No ja nie mogę cię przytulić, bo cię znam, ale chciałam zapytać, bo mówiłam o tym na antenie, ale nie byłam w stanie rozpoznać, czym dokładnie była ta maskotka, jakie to jest zwierzę. To jest ziemniak połączony z insektem. Trochę podobny do mnie. Jest dobrze i jest interesujący. I bardzo miękki. Ostatni raz widziałam go gdzieś w dłoniach publiczności. Czy wiesz, jaki jest jego los? Przebywa tam i myślę, że publiczność odrzuci Paprodziadowi tego ziemniako, insekta po zakończeniu koncertu. Dobrze, to już ostatnia sprawa, bo wiem, że biegniesz, żeby koncert zamknąć. Wywołaliśmy chyba crowdsurfing, bo wydaje mi się, że tam nastąpiło zejście albo zeskoczenie nawet do publiczności. Czy ty myślisz o tym, by w ramach 10. jubileuszowej trasy skoczyć w tłum? Tak. Coś się dzisiaj w tej materii stanie. Z bijącym sercem muszę Tobie i Państwu powiedzieć jedną rzecz. Próbowałem wywołać rzecz następującą. Czy są tu osoby, które urodziły się w 2010 roku, wtedy, kiedy męskie granie startowało? Podeszli do nas rodzice z trójką fantastycznych pociech. Być może jeszcze coś z nimi na scenie będziemy próbowali fajnego zrobić dziś. Piotr Stelmach, biegnij na scenę, bardzo ci dziękuję. Tam kończy się właśnie koncert zespołu Wonky One, a za chwilę przy trójkowych mikrofonach ostatni z zaproszonych dziś duetów. Tęskno. Składy jazdy, skrzyżowania, wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zdrowy asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. Pewny zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń, lew przez sądu. Czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie, jednakowo bez przeceń, wbrew przesądom. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nadwyrężonych płuc. Tęskno w naszych, w Państwa głośnikach właściwie, w naszych słuchawkach, jeśli miałabym być dokładna. To właściwie chyba nie jest najlepszy moment, żeby powiedzieć słowo tęskno, nie licząc oczywiście tego, że dziewczyny z tęskno są obok mnie. No bo tak, początek lata, piękna pogoda, pewnie wypełniony grafik koncertami. Za czym może być tęskno, kiedy wokół dzieje się tyle wspaniałych rzeczy? Hania Rani, Joanna Longicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No pomyślałam, że pewnie może być tęskno za stabilizacją i spokojem, ale dusze artystyczne chyba jednak... Może być tęskno za chłodem, czyli za zimą, tak? Zawsze można coś znaleźć, za czym można tęsknić i to, czy patrzymy w przeszłość, czy w przyszłość, w którąkolwiek stronę, także... Mamy nadzieję, że jest tęskno za tęskno, nie ostatnio. Sądząc po tym, co dzieje się, odkąd ukazała się wasza płyta, jest to bardzo słuszna teoria. Dziś jesteście ostatnim z duetów, które zaszczyciły obecnością tę audycję. Była już Rebeka, byli Dumplings. Każdy duet odpowiada na pytanie, co wspaniałego jest w duecie? Możliwość współpracy, to, że się ścieramy i powstaje coś, czego żadna z nas sama nie byłaby w stanie stworzyć. No i... Duet to jednak jest zaprzeczenie samotności jakiejś takiej, również na scenie i myślę, ta obecność drugiego człowieka zawsze jest takim przyjemnym dodatkiem w życiu. No właśnie, ścieranie, obecność jest przyjemnym dodatkiem. Jakie to są emocje, jakie to jest natężenie tego wszystkiego, kiedy jest proces, kiedy jest współpraca? Skrajne emocje, ale właśnie które dają taki efekt, jak widzimy i na płycie, i potem te kolejne bzdury wyszły. Także efekt taki, który nas satysfakcjonuje. Na pewno się zdarzają takie momenty cięższe, ale myślę, że warto przez nie przebrnąć i właśnie cieszyć się tą obecnością drugiej osoby. A czy są tak? Są, pewnie, że są. Właśnie chciałam was o takie momenty zapytać, czy je przechowujecie w sercu, czy pamiętacie. Kiedy dzieje się ten jakiś przedziwny, kosmiczny splot połączeń, kiedy jedna z jakiegoś powodu słyszy i czuje i ma w sobie już to, co jednocześnie słyszy ta druga. Bo to pewnie wtedy jest ten moment tego strzału euforii, tego właśnie, czym naprawdę jest piękna, spełniona współpraca. To prawda i to są rzeczywiście jakieś takie magiczne momenty. I myślę, że tutaj to się działo często ze względu na to, że Joasia pisze teksty i ja nigdy, chyba nigdy, oprócz jednego momentu, gdzie powiedziałam, że za dużo słów, to nigdy, było. Nigdy nie miałam nic przeciwko i zawsze jakby łączyło się to mnie z wielkim podziwem i jakimś takim spokojem, jakby też, że to jest jakieś takie naturalne dla obu osób, chociaż ta druga nie miała jakby nic wspólnego z procesem twórczym. Jak to było, że... Bo zastanawiam się, to jesteście, tak jak wspomniałam, trzecim duetem tutaj. Duety w którymś momencie się zawiązały, prawda? Ludzie się znają, a w którymś momencie dochodzi też do formy deklaracji. Stwórzmy coś razem, bądźmy razem. Jak to wyglądało u was? Najpierw był internet i długo się w ogóle nie znałyśmy w rzeczywistości tej realnej, takiej fizycznej, aż w końcu się udało. I to nastąpiło przy okazji koncertu Sofar w Warszawie, kiedy każda z nas grała wtedy osobno i pomyślałyśmy, że jest taka przestrzeń, trochę nam paru minut brakuje, to zagrajmy też coś razem i wtedy właśnie powstał utwór Kombinacje i sprawdziłyśmy to na żywych ludziach i okazało się, że reakcja jest dobra i my też bardzo dobrze się przy tym czułyśmy i chciałyśmy to kontynuować. Czyli internet znaczył trochę taką relację korespondencyjną, właśnie wymienianie się ideami. Tak, jest zabawne, bo nie dość, że wymieniałyśmy się jakimiś tam wiadomościami, to powstało całkiem sporo utworów wtedy. I na początku Tęskno też sporo utworów powstało na odległość, ponieważ mieszkałyśmy w innych miejscach. I jakoś to rzeczywiście się udawało, więc być może ten jeszcze sposób pracy odpowiadał też naszym jakimś osobowościom przy przyzwyczajeniom. I rzeczywiście to się udało. Czy wy miałyście wcześniej doświadczenia współpracy? Ja przy swoim tym pierwszym projekcie Be Mine przy tworzeniu epki współpracowałam z Tobiaszem Bilińskim, który teraz jest jako Perfect Sun i to też była taka bliska współpraca i właśnie teraz już jesteśmy przyjaciółmi bardzo dobrymi, ale wtedy pamiętam, że były hardkorowe momenty i wielkie kłótnie, z których teraz się śmiejemy, ale wtedy nie było nam do śmiechu. Czy w Tęskno była kiedyś wielka kłótnia? No i była. Nie będę was pytać o szczegóły, z jednym wyjątkiem. Czy była charakteru artystycznego? Jeszcze raz? Czy miała charakter artystyczny ta kłótnia? Artystyczny? Tak. Czy autystyczny? Zrozumiałam, czy ma charakter autystyczny. Autystyczny również przede wszystkim. Wydaje mi się, że obie mamy jakiś procent autyzmu albo artyzmu, kto chce. Ale tak, no to też są, wydaje mi się, że istotne rzeczy też dochodzi ego. Oczywiście. Prawda? Niezmiennie jest obecne. Także tak. Dużo się mówi o tym, co zepsuł i co zabrał internet, ale jest coś jakoś romantycznego na ten sposób wymyślony w XXI wieku w takiej formie, jedna w swoim domu, druga w swoim domu, jedna w tym mieście, druga w tym mieście, być może nawet różne części świata i gdzieś w tej przestrzeni zaczęło coś kiełkować, coś się rodzić. No jest w tym coś jakoś pięknego. Mi się wydaje, że też. No w ogóle to mi się teraz tak skojarzyło z filmem Her. I być może czasami niektórym ludziom nawet ta odległość pomaga, a spotkania są trudne. Zresztą wydaje mi się, że jesteśmy trochę dziećmi naszych czasów, bo wiele z nas przecież zaczyna różne relacje jednak internetowo, czy opiera swoje relacje na internecie, bo dużo podróżujemy i dużo jesteśmy poza domem, dużo pracujemy, więc tak naprawdę no, przebywanie z drugim człowiekiem nie jest takie łatwe. No więc zależy, jak to wykorzystać, prawda? Tak, to zamyśliłam się, bo rzeczywiście masz rację. Przypomniał ci film pewnie. Przypomniał mi się film. To po pierwsze, film zresztą wspaniały, ale po drugie pomyślałam o tym, jakim byłoby na przykład nieszczęściem, gdyby okazało się, że wszystko gra na gruncie właśnie muzycznym, idei, ale ludzko nie iskrzy. Jaka byłaby szkoda? Wielka szkoda, wielka strata i wielka żałoba. Powinniśmy chyba zakończyć. Teraz puścić jakiś układ sił. Powinien teraz zabrzmieć. Tęskno oczywiście jeszcze zabrzmi, co więcej zamknie i zakończy naszą audycję, ale powiedzcie jeszcze trochę, bo zobaczymy was tutaj dzisiaj w Poznaniu na żywo. No bo tak, to wszystko to jest oczywiście proces. Najpierw poznanie się, pierwsze kompozycje, w końcu zmaterializowane spotkanie. A jak było z oswajaniem się właśnie w graniu koncertów? Przyszło naturalnie? Przyszło szybko? Też te koncerty były różne i właściwie późno się pojawił pierwszy plener, czyli to był ten opener zeszłoroczny, a teraz już właściwie więcej jest tych otwartych przestrzeni niż zamkniętych i też te dwa miejsca między sobą bardzo się różnią, więc to było i przyzwyczajenie się do jednego i do drugiego. No i czym więcej praktyki, tym myślę, że się wyrabiamy powoli. Tak, myślę, że się uczymy nadal. Wydaje mi się, że popełniamy jakieś błędy, jesteśmy stosunkowo mocno analogowe i dostajemy nieustannie jakieś uwagi od panów technicznych na zapleczu. No ale też bierzemy je sobie do serca lub nie i mamy też naszą panią akustyk Gatę Dankowską, więc ona, co my nie dogramy, to ona tam domiksuje i jakoś to, wydaje mi się, się scala. A jak ludzie reagują na waszych koncertach? No właśnie powiedziałabym, że jest bardzo spokojnie. Z drugiej strony właśnie zagraliśmy na slocie, gdzie było zupełne szaleństwo i scena śpiewała, tańczyła, więc to też było dla nas duże zaskoczenie. Wydaje mi się, że nawet może większe zaskoczenie niż dla publiczności. Nie, proszę, jeszcze chciałaś powiedzieć. Chciałam dodać tak, że był taki moment na kombinacjach, że ludzie zaczęli klaskać. Oczywiście, mówię oczywiście, no bo sama jak jestem w tłumie, to zaczynam klaskać nierówno, czy tego chcę, czy nie. Więc to nas totalnie wybiło, zaczęłyśmy się bardzo śmiać i tak z pół zwrotki trudno było w ogóle śpiewać właśnie z tego powodu. Ale to było cudowne. Ja rozumiem, że nie przeszkadza wam i że możemy zachęcać publiczność do... Tak, zatem oficjalnie na tej antenie państwo słyszą potwierdzenie. Można wczuć się także właśnie dłońmi, gardłem nawet w koncerty Tęskno. Ale zresztą jak tylko sobie państwo życzą te koncerty przeżywać, najważniejsze tam być, bo przecież są wspaniałe, podobnie jak i wasza płyta. Joanna, Hania, duet Tęskno. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Ostatni duet w dzisiejszej audycji, ale ile jeszcze przed nami. Co tu będzie się działo? O wszystkim opowie Piotr Stelmach w poniedziałek w audycji Myśliwiecka 357. Nie, w audycji Tonacji Trójki, tak. Audycja Myśliwiecka 357 dobiega końca. Dziękujemy. Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?